έθνος μας απειλείται. Υπέρ βομών και στιών. Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε. Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε, μας περιμένουν για το τσάι. Ένθα ουκ έστι πόνος ουλίπι. Ένα ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόνερο. Ο υπουργός χειρονομεί, μια γριά σταυροκοπιέται. Κύριε των δυνάμεων, των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Κύριε των δυνάμεων, των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Σκασμός! Ωραίο. Αυτό το σκασμό το κρατάμε. Χρειάζεται που και που. Λέγεται που και που. Καμιά φορά λέγεται ευθέως, άλλες φορές λέγεται υποδωρίως, δεν λέγεται έτσι με την ευθύτητα που πρέπει. Πολλοί θα το επιθυμούσαν, άλλοι δεν το τολμάνε να το πούνε, το κάνουν έργα. Γενικότερα αυτό το σκασμός έχει μια αξία. Όλα τα υπόλοιπα που λέει το τραγούδι επίσης έχουν μια αξία. Μια μέρα πριν την εθνική επέτειο σήμερα, 24 Μαρτίου, θα την τιμήσουμε και εμείς την επέτειο και τη μέρα και τους συνειρμούς που ξυπνάει και γεννάει η συγκεκριμένη μέρα. Είμαστε και στον απόϊχο ενός περιστατικού, μιας δημοσίευσης που έγινε χθες με αφορμή τη χθεσινή ελληνοφρένεια. Λογικό είναι να έχουμε επηρεαστεί γιατί αφορά εμάς, από εδώ ξεκίνησε, οπότε θα αναφερθούμε και σε αυτό, τιμώντας πάντα την εθνική επέτειο, γιατί εκεί θα το βάλουμε, σε αυτό το πλαίσιο. Χθες λοιπόν εδώ στην ελληνοφρένεια με τον σύντροφο, συναγωνιστή, συνοδοιπόρο Αποστόλη Μπαρμπατζιάννη, όπως τον έλεγε μια παλιά ακροάτρια, κάποια στιγμή μιλήσαμε για τα όσα θα γίνουν τη Δευτέρα στην Αμαλιάδα, όπου ο Δήμος Αμαλιάδος, Ήλιδας όπως λέγεται εκεί η περιοχή, εγκαινιάζει το Μουσείο Νίκου Μπελογιάννη. Ο Νίκος Μπελογιάννης ήταν από την Αμαλιάδα. Εγκαινιάζει λοιπόν το μουσείο υπό την αιγίδα της Βουλής. Τα περισσότερα εκθέματα τα έχει δωρήσει το ΚΚΕ και πολύ καλά έκανε. Το θέμα δεν είναι αυτό, είναι τα εγκαίνια του μουσείου. Θα πάει ο πρόεδρος της Βουλής, ο γραμματέας του ΚΚΕ βεβαίως, ο Κουτσούμπας θα μιλήσει κιόλας. Και ο πρόεδρος της Βουλής θα πάει και ο Αλέξης Τσίπρας. Και επειδή αυτό μας θύμισε την παλιά επίσκεψη στην Κεσαριανή, δεν είναι το ίδιο βέβαια. Νομίζω είναι χειρότερο η επίσκεψη στο μουσείο του Μπελογιάννη. Είπαμε κάποια πράγματα χθες, όπως τα λέμε συνήθως, σε λίγο στυλ καφενιακό. Και με το που τελείωσε η εκπομπή, βλέπουμε στο Left GR, η έμιστη εκεί της Κουμουνδούρου, με έναν τίτλο. Η ελληνοφρένεια καλεί σε βίαιη υποδοχή του Τσίπρα στην Αμαλιάδα κτλ. Κτλ. Κάποια έμιστα τρόλ μετά των υπογείων, των γνωστών υπογείων του παρακράτους και του παπάκράτους. Είδα ότι έκαναν τη σχετική αναπαραγωγή, έφαγαν το κράξιμο της αρκούδας και σταμάτησαν μέχρι το απόγευμα τη συντονισμένη δολιοφθορά, όπως κάνουν, και αυτός είναι ο ρόλος αυτών των τρολ και αυτών των τύπων, να έχουν συνδέσει το μισθό τους με τέτοιου τύπου εξουσίες και να υπερασπίζουν αυτές τις εξουσίες. Οπότε κάποια λόγια πρέπει να πούμε και σήμερα, πάντα ενταγμένα στο πλαίσιο το εορταστικό της εθνικής επετείου, της ανεξαρτησίας, της επανάστασης, της λαϊκής κυριαρχίας και ό,τι άλλο θέλετε να βάλουμε ότι έγινε το 1821 και τιμούμε αύριο, γιατί πολλά τιμώνται αύριο και αποτιμώνται αύριο. Πριν πάμε όμως σε όλα αυτά, γιατί θα μιλήσουμε και για την προτροπή και για το δικαίωμα στην οργή και για τη βία και για τη βεβήλωση και για τη σκύλευση που θα λάβει χώρα και τη Δευτέρα στο Μουσείο του Νίκου Μπελογιάννη. Πριν πάμε εκεί να θυμηθούμε κάτι για τη συνέπεια, ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα του Αλέξη Τσίπρα πριν γίνει πρωθυπουργός, μια συνέντευξη στην ΕΡΤ τότε και την Έλλη Στάι, περιγράφει ακριβώς το ρόλο της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά περιγράφει και το ρόλο το δικό του και τη συμβολή, τη δική του στα όσα συμβαίνουν και θα συμβούν σε αυτόν τον τόπο. Στο επόμενο ταξίδι σας, όταν γυρίσετε από την Αμερική, θα έχετε φορέσει και γραβάτα. Ξέρετε, είναι από αυτά που γράφονται στο Twitter. Νομίζω ότι ακριβώς για λόγους επικοινωνίας και όχι ουσίας, θα είναι πολύ δύσκολο να φορέσω γραβάτα, κυρία Στάι, να κάνω αυτή τη χάρη σε ορισμένους. Θα πρέπει να κάνω ένα πράγμα. Να σταθώ στις αξίες και στις θέσεις με αξιοπιστία. Δεν μπορεί και εγώ και ο Τσίπρας άλλα να λέει προεκλογικά και άλλα να κάνει με το εκλογικά. Αυτό... Τελειώσαμε μετά. Μετά θα έχετε απέναντί σας τον Μιχαλολιάκο και θα συζητάτε και δεν σας το εύχομαι. Σκασμός! Σκασμός λοιπόν, μιλάει ο υπουργός. Σκασμός, σκασμός λοιπόν, μιλάει ο υπουργός. Δεν μπορεί και εγώ και ο Τσίπρας άλλα να λέει προεκλογικά και άλλα να κάνει με το εκλογικά. Αυτό... Τελειώσαμε μετά. Τα γάντια χειροκροτούν. Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα. Οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους. Δύο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος. Λιποθύμησε. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα. Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Τελειώσαμε μετά. Μετά θα έχετε απέναντί σας τον Μιχαλολιάκο και θα συζητάτε και δεν σας το εύχομαι. Νομίζω είναι η συμβολή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό γίγνεσθε αυτού του τόπου. Τελικά, στο μόνο που έχει μείνει συνεπής είναι η γραβάτα. Δεν την έχει φορέσει ακόμα. Σε όλα τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα πούμε. Τα λέμε κάθε μέρα, πολύ πριν βγει πρωθυπουργός, αφού είχε βγει ειδικά το πρώτο εξάμηνο, με την ένταση που υπήρχε τότε. Και από εκεί και πέρα, νομίζω το λένε και οι πέτρες και τα αγέννητα αυτού του τόπου. Και επειδή ο τίτλος του LeftGR πολύ μας άρεσε, ότι μια εκπομπή προτρέπει σε βία υποδοχή, επειδή είπαμε ότι στη βεβήλωση πρέπει να απαντάει ο κόσμος και πρέπει να νιώθει συναισθήματα και οργή να νιώθει κάποιος όταν νιώθει ότι βεβηλώνεται κάτι, ότι σκυλεύεται κάτι, και το μετέφρασαν κάποιοι ως προτροπή σε βία. Να πούμε ότι ο ρόλος αυτής της εκπομπής και νομίζω της δημοσιογραφίας γενικότερα πρέπει να είναι η προτροπή. Δεν έχει νόημα να είσαι δημοσιογράφος και να μην προτρέπεις. Να προτρέπεις γενικότερα σε διαγέρσεις πνευματικές, ηθικές ή όποιες άλλες διαγέρσεις, να προτρέπεις και σε εξεγέρσεις. Όχι όμως εξέγερση έτσι όπως την έχουμε όλοι στο μυαλό μας, με το σκεπτικό ότι αυτή γίνεται και μόνη της, δεν έχει ανάγκη την προτροπή κάποιας εκπομπής, αλλά γίνεται όταν πρέπει, όταν έχουν οριμάσει συνθήκες, όταν υπάρχει στόχευση, όταν. Αλλά όπως και να έχει, ρόλος των ΜΜΕ, ρόλος της δημοσιογραφίας. Ένας από τους ρόλους, εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως το έχουμε εμείς στο μυαλό μας, είναι αυτός. Να προτρέπει. Αυτό δεν είναι κακό. Να προτρέπει όχι σε βίαιες ενέργειες. Δεν έχει νόημα. Δεν φέρνει ποτέ αποτέλεσμα η βία, ειδικά όταν δεν υπάρχουν και οι υπόλοιπες συνθήκες. Φέρνει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Η βία ποτέ δεν λύνει πρόβλημα. Ποτέ δεν λύνει. Αυτό προτρέψαμε εμείς χθες. Και νομίζω είναι και το δικαίωμα στην οργή και μπορεί να το έχει ο καθένας. Πρέπει να οργίζεται κάποιος. Ένας λαός που οργίζεται θετικό είναι. Από εκεί και πέρα θέλει και μια μεθόδευση πώς αυτή η οργή μπορεί να γίνει απάντηση σε αυτόν που τον ερεθίζει. Γιατί το να πηγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας στον Μπελογιάννη που μέχρι τέλους έχασε τη ζωή του, έδωσε τη ζωή του, δεν σκέφτηκε ούτε ένα χιλιοστό να αλλάξει από τις ιδέες του και θανατώθηκε από το τότε κράτος, και να πηγαίνει για να πάρει δόξα ή να ακουμπήσει πάνω σε αυτό το ηθικό τέρας ο Αλέξης Τσίπρας, σημαίνει πάρα πολλά, και δικαίωμα κάποιων είναι να οργίζονται. Το ξέρω, δεν οργίζονται πολλοί, τα θεωρούν και ανούσια κάποιοι, δευτερεύοντα και. Κάποιοι όμως τα θεωρούν και πολύ ουσιαστικά και τα βάζουν στην ίδια μοίρα με τα μνημόνια που έφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Οπότε είναι δικαίωμα κάποιων να πρέπει να οργιστούν, να μπορούν να οργιστούν και να δείξουν την οργή τους. Με πολλούς τρόπους και με πολύ μεγάλη φαντασία. Και όχι μέσα στο μουσείο. Δεν είπαμε σε καμία περίπτωση ότι όλα αυτά μπορεί κάποιος να κάνει, να τα κάνει μέσα στο μουσείο την ώρα της εκδήλωσης. Είναι ιερή εκείνη η ώρα της εκδήλωσης, της παράδοσης, της τελετής, των εγγενείων του μουσείου. Σε καμία περίπτωση δεν εννοούσαμε εκεί. Μπορεί να εκφραστεί η οργή και πρέπει να εκφράζεται με πολλούς τρόπους ειρηνικούς, ανώδυνους. Θυμάμαι, επειδή και σαν σήμερα ξεκίνησαν το 1999 οι βομβαρδισμοί στην Ιουγκοσλαβία από την τότε μεγάλη συμμαχία του ΝΑΤΟ, της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης, του σοσιαλιστή τότε Κώστα Σιμίτη, πώς ο ελληνικός λαός με τα συλλαλητήριά του, με τους ευρηματικούς Θεσσαλονικής που είχαν αλλάξει τις ταμπέλες και ανάγκαζαν τότε τους αξιωματικούς του ΝΑΤΟ, αντί να πάνε στα Σκόπια, να πάνε στην Λαχαναγορά κάτω στο Ρέντι, τους είχαν ξεφτυλίσει χωρίς να μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι ήταν κάτι κακό αυτό ή ότι προσέβαλε προσωπικότητες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και δεν πρόκειται ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας να σταματήσουν οι εκφράσεις οργής και ο ξεφτυλισμός των ξεφτυλισμένων. Γιατί στους ξεφτυλισμένους αξίζει μόνο ο ξεφτυλισμός. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα διαφορετικό. Αυτά περίπου λέγαμε και όταν είχε πάει στην Κεσαριανή τη δεύτερη φορά, και την πρώτη και τη δεύτερη, να θυμηθούμε τι έλεγε τότε ο Αλέξης Τσίπρας όταν είχε πάει στην Κεσαριανή. Από τη ματωμένη και περήφανη γειτονιά της Κεσαριανής, εμείς σήμερα αφήνουμε να μας κατακλείσει το δέος και η θυσία. Το δέος για αυτούς που είχαν το θάρρος να κοιτάξουν την ιστορία στα μάτια. Το δέος για αυτούς που την γέννησαν την ιστορία. Απέναντι λοιπόν σε όλους αυτούς σήμερα εμείς κάνουμε απλά το καθήκον μας. Κάνουμε το καθήκον μας και συνεχίζουμε στα βήματά τους. Πουλημένοι, πουλημένοι, άλλοι στρατά δεν σας μένει, πλήμα σας προσμένει, κάσα καρφωμένη. Τους πουλημένους όλοι δε χαλάμε με πέτρες και κοτρόνια, τους πετροβολάμε και συνεχίζουμε στα βήματά τους. Για τους πουλημένους όλοι δε χαλάμε με πέτρες και κοτρόνια, τους πετροβολάμε και συνεχίζουμε στα βήματά τους. Αυτό το συνεχίζουμε στα βήματά τους, αυτό το συνεχίζουμε στα βήματά τους. Νομίζω ο ίδιος με αυτή τη φράση απαντάει σε όλα αυτά που λέμε. Βλέπω εδώ και ένα μήνυμα μιας συντρόφισσας από την Ηλιούπολη που λέει: υπάρχει μεγαλύτερη βία από τον εξαναγκασμό των γονιών που μπαίνουν στη σειρά για να δώσουν τα παιδιά τους στα ιδρύματα λόγω πείνας. Δεν ξέρω αν υπάρχει μεγαλύτερη βία. Σίγουρα είναι βία και αυτό. Είναι γενική θεωρητική συζήτηση για τη βία. Τραγικό, δεν το συζητάμε. Βία είναι και ο άνθρωπος που ψάχνει από τους κάδους. Βία είναι και ο άνεργος. Βία είναι και αυτός που δουλεύει και απειλείται ή δεν πληρώνεται. Βία είναι και να σηκώνεις ένα όπλο να σκοτώνεις κάποιον. Οπότε, σε αυτή την τεράστια κουβέντα που γίνεται κατά καιρούς, κάποιοι θεωρούν βία και την επανάσταση του 21. Κάποιοι θεωρούν βία το Παλαιστινιάκι, το μικρό που παίρνει την πέτρα και το πετάει στον υπεροπλισμένο Ισραηλινό που ο παππούς του ήταν στο Auschwitz. Πολλά μπορεί να θεωρήσει κανείς βία. Θέλει μια ψυχραιμία και σε αυτό. Εμείς εδώ σαν εκπομπή ποτέ δεν καταδικάζουμε τη βία από όποιαν προέρχεται, αλλά σίγουρα καταδικάζουμε την κοροϊδία και την απάτη από εκεί ακριβώς που προέρχεται, και ξέρουμε όλοι από πού προέρχεται και το ξέρουν και αυτοί που κάνουν και ασκούν την απάτη. Δεν υπάρχει θέμα γι' αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει τη Δευτέρα στην Αμαλιάδα πέρα από τα εγγένεια, γιατί μαθαίνω ότι κάποιοι δεν θέλουν καν το μουσείο, οπότε αυτοί μπορούν να στήσουν γεγονότα. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς, ποτέ δεν είχε ελληνοφρένεια και τυπικώς αξίζει να το και πρέπει να το επισημάνουμε και έτσι να γραφτεί ρητός και να ακουστεί ρητός με τέτοιους τύπους μαύρους που πάνε και κάνουν μπάχαλο για να κάνουν μπάχαλο ή που έχουν άλλους στόχους φασιστικούς και άλλους από πίσω, να μην τιμηθεί ο Νίκος Μπελογιάννης, η μνήμη του. Δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση, δεν εννοούμε αυτή τη βία, αυτή η βία πρέπει να απομονώνεται, αλλά νομίζω βία είναι να προσπαθεί κάποιος να βεβηλώσει, να πιαστεί από αυτό που δεν είναι, γιατί δεν έχει καμία σχέση ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ των μνημονίων και της Μέρκελ, της νεοφιλελεύθερης πολιτικής, με τον Μπελογιάννη. Καμία απολύτως. Με τη Θάτσερ έχει. Με τον Σόιμπλε ναι έχει. Με τον Ντάισερμπλουμ, τον σοσιαλδημοκράτη, ναι έχει. Δεν έχει καμία όμως σχέση με τις ηθικές αξίες της αριστεράς των προηγούμενων δεκαετιών. Αυτό λέγεται σκύλευση, αυτό λέγεται απάτη, αυτό λέγεται εξευτελισμός. Αυτό ακριβώς είναι ο ορισμός της βεβήλωσης. Αυτό και αυτό που είχε πει στην Κεσαριανή ο Αλέξης Τσίπρας. Απέναντι λοιπόν σε όλους αυτούς σήμερα εμείς κάνουμε απλά το καθήκον μας. Κάνουμε το καθήκον μας και συνεχίζουμε στα βήματά τους. Γιατί ο συνεπής αγωνιστής δεν αλλάζει τη θέση του με τίποτε και για κανέναν λόγο. Και για όλους ίδια πάχεται κονάκι, λακκούβες με σκουπίδια και απάνω τους κοράκι. Γιατί ο συνεπής αγωνιστής δεν αλλάζει τη θέση του με τίποτε και για κανέναν λόγο. Αυτό ακριβώς. Ο συνεπής αγωνιστής δεν αλλάζει. Σωστό είναι αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο συνεπής αγωνιστής δεν αλλάζει με τίποτα και για κανέναν λόγο τη θέση του. Αυτό έκανε ο Μπελογιάννης, αυτό έκαναν στην Κεσαριανή όσοι πήγανε και το πλήρωσαν με τη ζωή τους. Όχι με πανηγυράκι όπως κάνουμε εμείς εδώ τώρα, ή χωρίς κόστος πολύ από εμάς, από αυτούς ή δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι. Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας μιλούσε για τους συνεπείς αγωνιστές, δεν είναι τέτοιος. Και ξέρουμε ότι αν κάτι δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας και αν για κάτι θα μείνει στην ιστορία, είναι γι' αυτό. Για την ασυνέπειά του, για την εξαπάτηση του ελληνικού λαού, για τη μεθόδευση από το πρώτο εξάμηνο στο δεύτερο, ώστε να πάρει και ένα λαό μαζί του για να λέει ότι το έχει ψηφίσει το μνημόνιο και ο λαός. Και βεβαίως για ένα λαό που με τεράστια ευκολία, εκεί που υποστήριζε Α, 6 μήνες μετά ψήφισε, υποστήριξε το ακριβώς αντίθετο αυτού του Αλφα. Άρα, περί προτροπής, ρόλος των ΜΜΕ είναι να προτρέπουν σε διέγερση, σε εξέγερση συνειδήσεων, κοινωνίας, να μην στεκόμαστε ποτέ κάτω. Δεν το κάνουμε επιτυχία πάντα. Μας παίρνει και εμάς από κάτω. Λογικό είμαστε. Βράζουμε και εμείς μέσα σε όλους. Survivor βλέπουμε και εμείς όπως όλοι. Το παλεύουμε, προσπαθούμε χωρίς να δηλώνουμε τίποτα παραπάνω. Άλλωστε είναι και μία δουλειά. Θα μπορούσαν να ήταν και διαφορετικά, αλλά αναγκαστικά μας πήγε το κύμα προς αυτή την πλευρά. Στην αρχή ήταν επιλογή, μετά δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Μετά μας έχει επιλέξει όλο αυτό το κύμα. Δεύτερον, περί δικαιώματος στην οργή. Από μια αποστηρωμένη κοινωνία, καλύτερα μια οργισμένη κοινωνία, ακόμη και μπορεί να κάνει και λάθη και αδικίες, θα βρει την θέση της. Η οργή ποτέ δεν έφερε κάτι κακό. Οργή με ψυχραιμία, με καθαρό στόχο, με πολλούς μαζί, γιατί δεν έχει νόημα ένας μόνος του οργισμένος να πάει να απονείμει δικαιοσύνη έτσι όπως ο ίδιος την έχει στο κεφάλι του. Περί βίας, τα είπαμε και πριν, καταδικάζουμε από όπου δεν καταδικάζουμε από όποιον προέρχεται, μόνο την κοροϊδία και την απάτη από εκεί ακριβώς που προέρχονται. Και αν συνειδητοποιήσει κανείς τι ακριβώς γίνεται, τι παίζει με τα μνημόνια, με τους σοσιαλδημοκράτες, με το ρόλο των σοσιαλδημοκρατών, με το φασισμό που καραδοκεί, με τις φοροαπαλλαγές, με όλο αυτό το σύστημα, δεν καταφεύγει στη βία, γιατί ξέρεις ότι αυτή η βία δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Εφοπλιστές κατά το παρελθόν έχουν σκοτωθεί από τη 17 Νοέμβρη και από άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις εντός και εκτός χώρας πάρα πολύ. Οι απαλλαγές όμως στους εφοπλιστές παραμένουν και από εκεί και πέρα έχουν ισχυροποιηθεί και έχουν γίνει πολύ χειρότερες, ενώ πάντα πληρώνει ο φτωχός και έρμος που δεν κάνει τίποτα. Η βία δεν λύνει τίποτα. Περιβεβήλωσης, τα λέμε εδώ και χρόνια, να τα πούμε και άλλη μια φορά. Και κάτι τελευταίο, δεν σας σώζει κανένας Μπελογιάννης, καμία Κεσαριάνη. Η μόνη που μπορεί να σας σώσει είναι η Μέρκελ που υπηρετείται σαν πιστές υπηρέτριες. Είμαστε κάθε λέξη από το μνημόνιο. Σε αυτό το μνημόνιο ορκιστήκαμε. Αυτό το μνημόνιο θα υπηρετήσουμε. Πουλημένοι, πουλημένοι, άλλοι στράτα δεν σας μένει. Μνήμα σας προσβαίνει, κάσα καρφωμένη. Όλοι πουλημένοι είστε κατά. Οπότε σύντροφοι στο Left.gr, αλλάξτε αν θέλετε τον τίτλο, δεν σας τον υπαγορεύουμε, κάντε τον όπως θέλετε, όχι Ελληνοφρένε, είναι καλή σε βίαιη υποδοχή του Τσίπρα, καλή σε υποδοχή όπως το αξίζει του Τσίπρα. Και από εκεί και πέρα ξέρετε κι εσείς το βάθος του μυαλού σας και όλοι ξέρουμε πώς πρέπει να υποδέχεται κανείς αυτόν που κοροϊδεύει. Το έχουμε κάνει σαν λαός πάρα πολλές φορές, το ξέρουμε πολύ καλά, το έχουμε υποστεί και ξέρουμε και την απάντηση και στον αξιακό κώδικα όλων μας. Αυτό που θα γίνει τη Δευτέρα από τον Πρωθυπουργό. Δυστυχώς δεν βρήκα πιο ελαφριά λέξη, αλλά μόνο μία λέξη, την έψαχνα όλο το βράδυ. Λέγεται αλητεία. Και δεν μετανιώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ούτε που πάλεψα όσο κανείς, πιστεύω, δεν θέλω να δικήσω κανέναν, προκειμένου να υπερασπιστώ το δίκαιο του ελληνικού λαού, αυτό το δίκαιο που πίστευα κι εγώ, ούτε όμως μετανιώνω που αποφάσισα το συμβιβασμό έναντι του ηρωικού χορού του Ζαλόγκου για τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Βεβαίως όλα αυτά έρχεται ένα μήνυμα εδώ από τον Παντελή και λέει: ποια δικαιοσύνη Θύμιο μου, αντί να φύγει ο Χρανιώτης, έφυγε personal trainer. Δικαιοσύνη το λες αυτό. Έχεις δίκιο, Παντελή. Για το Survivor βεβαίως μιλάει. Το εικονικό. Όχι το πραγματικό, δεν υπάρχουν κάμερες, δεν ασχολείται κανείς με τα όσα γίνονται στην Ελλάδα. Αλλά το άλλο, το εικονικό, φανατικά 70, 60, 80% το παρακολουθούμε όλοι. Εδώ Ελληνοφρένια με τα σβάρα και μακάρι να γίνουν όλα σβάρα. 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνία. Πάρτε εκεί, πείτε τα. Σας περιμένουν πολύ μεγάλη χαρά. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και ενώ το μήνυμά σας στο 1950 και στο email που είναι studio@papakirialfm.gr. Σας βλέπουμε και στο Twitter και στο Facebook. Το 1821, στη μάχη ενάντια στον Χίτλερ και τον ναζισμό. Ωραίο είναι αυτό το Γιώργο, δεν το έχει πει έτσι ο άνθρωπος. Το 1821 μπαίνει τελεία, αφορά την προηγούμενη πρόταση. Στη μάχη ενάντια στον Χίτλερ και στον ναζισμό αρχίζει η επόμενη πρόταση. Βγάλαμε εμείς την τελεία, τα βάλαμε όλα μαζί. Το καλό είναι το καλό. Το ιδιαίτερο είναι ότι μπορεί ο καθένας να θεωρήσει ότι ο Γιώργος Παπανδρέου θα μπορούσε να είχε κάνει, να το είχε πει έτσι ακριβώς όπως εμείς το φτιάξαμε. Είναι εισαγωγή για να ακούσουμε το λαό. Έχω πάρει στο κρανίο χοντρά. Καλά, άστα κάτω τώρα. Μια παραγγελία για τον Diesel Bloom. Είμαι σίγουρο ότι ακούει την εκπομπή σου. Θα λες Diesel Bloom είναι πετρελαίου αυτό, είναι Bloom πετρελαίου. Παλιά είχαμε το Choco Bloom. Χαιρόμασταν. Δηλαδή αυτή είναι η διαφορά. Επί Πασόκ είχαμε Choco Bloom, επί ΣΥΡΙΖΑ Diesel Bloom. Άσε το γυάλο. Αλλά είναι παγκόσμια εκπομπή σου, δεν την ακούει. Ξέρω. Να του πω κάτι. Ναι, ναι. Καλά, τρώσει που πάνε σπάσταν αυτά τα ζουμπουρλούδικα. Ωραία. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Είμαι σίγουρο ότι τα άκουσε. Από τι λίγε μα. Σήμερας. Έλα Μοριονάτη, καγίνα παππούς. Παππούς έγινες, αγοράκι κοριτσάκι. Κοριτσάκι, κοριτσάκι. Δηλαδή τώρα είσαι ο παππούς της. Είμαι παππούς της, ναι, τόσο θα το πεις, γαριάκι. Να σου πω και πριν ήσουν να πάρεις παππούς της. Όχι αυθενής, γενικώς. Δείξε μου το φίλο, θα σου πω ποιος είσαι, μωρή που φτάνα, που μάχει το διαλόγιο. Ναι, έχει πλάκα η άλλη, έτσι, δεν είναι ρατσίστρια, λέει, ο άλλος είναι Αιγύπτος. Σωστό, ναι. Πού είναι αυτή. Αυτέ εσύ τώρα. Κανείς δεν είναι ρατσιστής. Αυτό είναι αράπης όμως. Δεν τον βλέπεις τον άλλο να. Φταίω εγώ, φταίει αυτό που είναι μαύρος. Ρίσκα, αλλά ρωτιέμαι, αν όλα αυτά τα λεφτά που δώσανε ανακεφαλαιοποίηση στις τράπεζες θα δίνανε στον κόσμο σε ανέργους, ξέρω εγώ, επιδόματα και αυτά. Δεν ξέρει ο κόσμος να τα διαχειριστεί ούτε να τα εκτιμήσει. Άσε μας. Η τράπεζα ξέρει, έχει ανθρώπους μέσα που κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είσαι τυχαία τελικά σε αυτή τη θέση, έτσι. Ήθελα να σου αναπτύξω ένα ωραίο επιχείρημα και αυτά να πούμε, αλλά παπ, κατευθείαν κόπια στο νέμα και μου λε κοψμακίε. Μα δεν γίνεται, παιδί μου, άλλο έχει τον τεχνοκράτη μέσα, ξέρει, έχει σπουδάσει, θα έχει κάνει. Θα του δώσει το χρήμα, θα το διαχειριστεί, θα το φάνε. Ναι, δεν θα φτάσει ποτέ στην πραγματική οικονομία. Ναι, θα το φάει. Αλλά. Ξέρει, να το δώσει τον άσχετο τον άλλο να. Οι τράπεζες θέλουν ανακεφαλαιοποίηση γιατί δεν πάνε καλά, έτσι δεν είναι. Δεν έχουν ρευστότητα γιατί δεν υπάρχουν καταθέσεις και όλα αυτά. Όχι, οι τράπεζες θέλουν ανακεφαλαιοποίηση επειδή εμείς είμαστε πρόθυμοι να την κάνουμε. Γι' αυτό θέλουν. Κάτι με μια-δυο απειλές, εκβιασμούς θα την κάνουμε. Γι' αυτό. Το θέμα είναι εκτός των ανακεφαλαιοποιήσεων έχουν πάρει και κανένα 60 δίστρα, δεν τα ξέρω καλά τα οικονομικά, για τα κόκκινα δάνεια. Δηλαδή αυτά που χρωστάμε εμείς το πόπολο, οι καταναλωτές, τα έχουν πληρωθεί αυτοί. Τον κίνδυνο, ας πούμε, που είχαν από αυτά τα δάνεια που δώσαν. Παρ' όλα αυτά, έρχονται μας κατασχέουν και τα σπίτια, έτσι. Μονάζει για δικά του. Πόσο μακριά πρέπει να είμαστε για το ανεχόμαστε όλο αυτό, ρε φιλαράκι. Σε τόνου, σε κυβικά, σε τι θες να σου το πω. Έχουμε και να μιλήσει μαζί, ρε φίλε. Μεγάλη τιμή είχα. Εγώ να δεις. Εσύ έχεις. Εγώ ένα πράγμα σκέφτομαι. Ότι φάση πάλι η εποχή να δω τη βούλτεψη στο κανάλι. Δεν το αντέχω, αδερφέ, με τίποτα. Τι θα δεις στο κανάλι? Τη βούλτεψη. Λες να μην την ξαναδείς. Καλά, είχα ελπίδες. Αλλά υπάρχει, να υπάρχει αυτή η περίπτωση. Υπάρχει αυτή η μεγάλη πιθανότητα, αδερφέ. Ναι, δυστυχώς. Μην τίποτα άλλο. Θα τους ξαναδούμε πάλι όλους αυτούς. Μα πώς, αφού ο Κυριάκος φέρνει κάτι καινούριο τους παλιούς, θα δούμε τους άπιους. Ναι, αλλά πάντα ο παλιός έχει την εμπειρία, κατάλαβες. Ναι, έχει, ναι, αλλά δεν φέρνει κάτι καινούριο ο Κυριάκος. Όχι, για μένα κανείς δεν φέρνει τίποτα, φίλε. Α. Και αν με θυμάσαι, είμαι αυτός που σου είχα πει ότι ποτέ μου δεν έχω ψηφίσει γιατί τους ντρέπομαι όλους. Μάλλον δεν τους ντρέπομαι, τους συχαίνομαι γιατί αυτοί πρέπει να ντρέπονται εμάς. Και πες μου τώρα, εσύ, αν γίνουν εκλογές, ποιον να πάω να ψηφίσω εγώ, αν πάω, έτσι. Ακούγεται ότι θα ξανακατεύει ο Καρατζαφέρης. Υπάρχουν λύσεις. Μην τρελαινόμαστε. Κάποτε το δίλημα τότε ήταν ελευθερία ή θάνατος. Τώρα έχει αλλάξει. Είναι Βαλαβάνη ή Αγγελόπουλος. Λογικό, το έχουμε φέρει στα μέτρα της εποχής. Εμείς θα ανατρέξουμε λίγο στο τότε για να πάρουμε και γεύση έτσι εθνικοπατριωτική όπως πρέπει, αλλά προσαρμοσμένο και το δικό μας τότε στο τώρα. Η μεγάλη ημέρα του Ευαγγελισμού. Ομοθυμαδών εκστρατεύομεν. Αποφασίσαντες. Ή να επιτύχομεν τον σκοπό μας και να ελευθερωθώμεν ή να χαθώμεν εξ ολοκλήρου. Έλληνες, η ώρα ήλθε. Πάτε κορίτσια στο χορό. Η Ελλάδα δεν ανήκει στους Έλληνες. Η Ελλάδα ανήκει σε κάποιους μόνο Έλληνες. Κι αφήστε με, κι αφήστε με μονάχη. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα και κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Όρθια θα σηκωθεί και πάλι η Ελλάδα να πάρει τα αρχίδια της. Κόπηκα σαν το στάχι. Ως ΣΥΡΙΖΑ, για να τελειώνει όλη αυτή η συζήτηση, ναι, έχουμε συλλογικές επεξεργασίες και ψηφισμένες από το συνέδριο συλλογικές θέσεις, οι οποίες τι λένε? Να μετατρέψει την Ελλάδα σε μπανανία, να μετατρέψει την Ελλάδα σε χώρα απικίας, απικία χρέους της ίδιας της Γερμανίας. Και τώρα τρέμω σαν φτερό. Η Ελλάς πλέον πεθαίνει. Ήρθανε στην κηδεία. Την βγάλανε, τη χώσανε. Πάτε κορίτσια στο χώρο. Η Ελλάς πλέον πεθαίνει. Έχασα αυτόν που καρτερώ. Την βγάλανε, τη χώσανε. Εάν ο Κολοκοτρώνης άκουγε τη λογική Καμένο, θα κάνει ο Κούγκι. Τη λογική Ζουράρη να κηρύξουμε τη Γερμανία fail state. Τη λογική των αντιμνημονιακών να την άρχουν την Ευρώπη στον αέρα. Δηλαδή να κατέβαινε στην πεδιάδα και να πολεμούσε τον Εμπρέιν θα ίσα. Τι θα είχε συμβεί, Επανάσταση, Λεωνίδα? Δεν θα υπήρχε. Μπράβο. Άρα ο Κολοκοτρώνης τι έκανε τη Ρουμένα των αλογιών τότε? Εδέχθη τη μήνυ του λαού. Εδέχθη τις προσβολές. Εδέχθη τις κατηγορίες. Εδέχθη τις κοφαντίες. Για να κάνει το σωστό. Για να κάνει το εθνικό ωφέλιμο. Το εθνικό ωφέλιμο δεν είναι η μαγιά. Το εθνικό ωφέλιμο δεν είναι το παίρνει έξυπνο. Το εθνικό ωφέλιμο δεν είναι ότι είσαι αυτό τσαμπουκά. Το εθνικό ωφέλιμο ήταν να πολεμήσει για τα αληθινά συμφέροντα του λαού που ήταν να τον απελευθερώσει. Και φυσικά με τη συνεργασία ποιών, Λεωνίδα μου, των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Αυτών που τώρα θέλουν αυτοί να του βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και έχουν και τα μούτρα να επικαλούν τον Κολοκοτρών. Οι πανάχρηστοι και πανάθλοι, οι οποίοι έχουν φέρει το διχασμό στην Ελλάδα. 10 παλικάρια στήσαμε χορό στου Καραϊσκάκη το κονάκι. Πέφταν τα ντουβάρια από το χορό και από τις πενιές του Μιχαλάκη. Και τα 10 παλικάρια και ο Κολοκοτρώνης, όπως ακούσατε, ήταν μνημονιακοί. Δεν το ήξεραν πολλά χρόνια πριν, 100 τόσα χρόνια, ήταν υπέρ του μνημονίου. Έπρεπε να έρθει ο Άδωνης να το εξηγεί στο Λεωνίδα για να το καταλάβει, μάλλον ο Λεωνίδας, ότι και ο Κολοκοτρώνης είναι με το μνημόνιο και τη Μέρκελ. Αυτά, έχει τελειώσει η λογική, οπότε έχει έρθει η ώρα του λαού. Είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη. Δεν μου λες εσύ, υπάρχει περίπτωση να ληστέψω μια τράπεζα και μετά από κανένα 34 χρόνια να γίνει κανένα θαύμα σαν αυτό που είναι στο Βατοπέδι και να είμαι αθώος? Εξαρτάται τις πολιτικές φιλίες που έχεις. Α, μάλιστα. Αν δηλαδή έχω και μουσια και μαύρη στολή, ας πούμε, υπάρχει περίπτωση να θωωθώ, να γίνει κάνει ο Θεός το θαύμα του? Εντάξει, μικρός δεν είχε ντυθεί ποτέ Batman. Βάλτε. Καλά ρε φίλε, μας δουλεύουνε ψηλό γαζί, τα καθήκια, οι αγιορείτες, οι καλοί άνθρωποι. Κάτι για τον Πάγκαλο. Ο Πάγκαλος άλλαξε το όνομά του. Θα λέγεται πλέον Γέρουν Πάγκαλος ή Θόδρος Ντάιζελμπλουμ? Υποχόνδριος Μπλουμ. Είπες την αυτός. Α, ναι, ναι, πολύ καλό. Άντε, γεια. Ναι. Θέλω να πω για το Βατοπέδι. Ξέρεις κάτι, χεστήκαμε. Ξέρεις τι μου θυμίζουν αυτοί με τη διαπραγμάτευση? Τι? Σε έχω πάρει από όλες τις μεριές από παντού και στο τέλος σου λέω να βγάλουμε και το προφυλακτικό και μου λες όχι. Γέλα εσύ, γιατί δεν βλέπω τύχη. Ναι. Έχω φτάσει εσύ ως την 77η σύλληψη. Άσε μας μορυλικά. Τόσες φορές τα ίδια. Άι παράτα μας. Όταν φτάσεις 90 να με πάρεις. Παιδιά, μπράβο σας, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε φιλόλογοι, τελείωσε. Α, ναι, ναι. Αυτό ήθελα να το πω κι εγώ. Αν κάτι είμαστε, είμαστε φιλόλογοι. Και φιλόσοφοι όμως, δεν θέλω να το ρίχνουμε. Μπράβο σας, μέσα. Φιλόλογος θα μπορούσε, ας πούμε, να είναι ο Θήμιος, να το πούμε και έτσι. Την παίζει τη γραμματική. Δεν έχει κάνει λάστιχο που λέμε. Εγώ φιλόσοφος θα ήθελα. Εμένα με λένε Σοκράτη, οπότε εντάξει. Και εμένα Αρτέμι, πολύ νόημα. Ο ασκητής μοναχός Εφραίμ, αυτός ο καημένος που τόσα χρόνια ταλαιπωρήθηκε, διότι αν δεις τη φάτσα του Εφραίμ, καταλαβαίνεις αμέσως ότι μιλάμε για άγιον άνθρωπο. Είναι ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος, γιατί και η διαχείριση της μίζας δεν είναι απλή υπόθεση. Αν η διαχείριση της μίζας, ποιας μίζας, δεν έχει μίζα, μια ζώνη είναι αγόρι μου γλυκό, πιάνε μίζα, μια ζώνη είναι η οποία περιφέρεται, τι να κάνει και αυτή η ζώνη, είναι μια άγια ζώνη, δεν είναι όποια ζώνη, πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί, τι να κάνει ο άνθρωπος να μην πάει, αφού την έχει εκεί στο μοναστήρι, το κολάσιμο, το αγιασμένο, συγγνώμη, αγιασμένο από τα πρόβατα. Έχεις τον Εφραίμ τώρα. Κοίταξε τον Εφραίμ μαζί με κάποιον άλλον, τον Ιωσήφ τον Βατοπεδινό, που τον λέγανε Άγιο και δεν ξέρω τι. Τους διώξανε κακήν κακώς. Άκου τώρα, χωρίς λόγο, αθώους ανθρώπους. Ψάξ' το λίγο. Μα ναι, αλλά είναι άδικο. Βλέπεις την κοινωνία. Καλέ, τι λες τώρα, κλέβει την κοινωνία. Αν βλέπει την κοινωνία, βλέπεις εσύ λέω την κοινωνία, είναι άδικο που τον διώξανε. Ναι, αθώος άνθρωπος. Από να το λέει, λατισάν, καρδιά μου. Και αυτόν και τον Κωστάκη και τον γιο του Ταχυδρόμου. Ο γιος του Ταχυδρόμου αυτή την πισίνα εκεί πέρα στο Καπανδρί την έχει σκεπάσει. Έχει πουλήσει, δεν θυμάμαι τι έκανε. Αγιασμένα τα νερά της θα είναι. Σε ένα διαιράκι στην Κεσαριανή έμενε πριν, Αποστόλη μου. Μη με σκάς. Άστα. Αύριο έχουμε ζήτο το έθνος. Την Κυριακή κάντε ό,τι θέλετε. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ, κανονικά μία η ώρα. Τώρα έχουμε το λαό με τις παραγγελίες του. Μας πάει στο μαγκαζίνο και στις 3.30 η Γιάννα Κανέλη. Μερικά από τα καλά που θα συμβούν το τριήμερο. Γεια σας. Δίκος, η σκηνή με τη Φιφίκα που του λέει και λέει μολέι, δηλαδή σολέι, μαζί με τον Τζακαλώτο το σημερινό, να το κάνετε ένα ηχητικό για την άλλη Παρασκευή. Άρα η στρατηγική μας είναι να μείνουμε εδώ πέρα, να κάνουμε ουσιαστική πρόοδο και αν μπορούμε ούτε αυτό, να έχουμε μια συμφωνία, ένα πακέτο πριν από το Eurogroup της 7 Μαΐου στη Μάλτα. Απριλίου. Δηλαδή σου λέει ότι μου λέει μήπως δεν σώσεις, γιατί άμα σώσεις μπορεί να μην προλάβεις. Πριν από το Eurogroup της 7 Μαΐου στη Μάλτα. Απριλίου. Πως ποτέ παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες βράχες στα βουνά. Πως ποτέ παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες βράχες στα βουνά. Δημήτρης ο Παριδέας. Στον Αποστόλη μου είχε αρέσει πολύ ένας διάλογος που είχες κάνει με έναν δεσμοφύλακα στον Κορυδαλό με την απόδοση στο ελικόπτερο. Θα στο βάλω την Παρασκευή. Το θυμάσαι, αλλά αυτό το συνδυάσεις με το διάλογο που είχες με τον Γεράσιμο Διακουμάτο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Φυλακές Κορυδαλού. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα. Άλκης Πετίνης λέγομαι. Ορίστε. Είμαι γείτονας, μένω απέναντι στη Λαμπράκη. Ναι. Και κοιτάξτε να δείτε, με βάλει η μητέρα μου να πάρω τηλέφωνο. Σήμερα θα έχει κάποια απόδραση. Ναι, σε κανένα μισάωρο. Γιατί θέλουμε να κάνουμε φασίνα στο σπίτι και να ξέρουμε γιατί προχθές σηκώθηκε το σύννεφο και έκανε το σκρίνιο χάλια. Τρία overlay χαλάσαμε να το συνεφέρουμε. Τώρα περιμένουμε το ελικόπτερο να κατέβει. Σε λίγο πρέπει να κατέβει. Ορίστε. Και εμείς το ίδιο πάθαμε, λέω. Τι πάθατε. Σκονιστήκαμε κι εμείς. Μα έπιασε και τον παππού το άσθμα. Αφήστε. Κιτρίνησε μια κουβέρτα άσπρη. Και θέλω να μου πείτε, θα έχουμε σήμερα κάποια απόδραση. Περιμένουμε, ναι, γύρω στις 6 πρέπει να γίνει κάποια πάλι, να κατέβει πάλι το ελικόπτερο. Ηρωνεύεστε. Τι θες να είσαι. Θα ληφθούν μέτρα, κύριε Γιακουμάτο. Θα μου κλάσει τα σύγια καραγκιόζη, άντε γεια σου. Και ξαπάς τηλέφωνο, μη σε κάνω τόπι στο ξύλο, βλάκα. Γεράσιμε. Τι θέλεις, μωρέ μαλάκα, τι θέλεις. Να σου πω. Σε μένα βρήκε να μιλήσει. Αντάρτικο, ετοιμάζουμε. Ετοιμάζουμε να σε χέσω. Κάνε μια ώρα ελεύθερη ζωή. Παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Καλησπέρα, ρε φίλε, είσαι Θεός. Δεν είναι ότι είμαι Θεός, είμαι ήλιος καλοκαίρινος. Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαίρινος. Και δυστυχώς, σε θέλω σαν τέλος. Και δυστυχώς. Καλάβω τι κάνω τώρα, κάνω αυτό που κάνει αυτό το σύγχαμα, αυτός ο γλιώδης τύπος, ο Γεωργιάδης. Που έλεγε για το καλό παιδί, τον Κυριάκο και όλα αυτά. Ρε εσύ, μια παραγγελία για την Παρασκευή. Βάλε τον Γεωργιάδη όλες τις κολοτούμπες που έχει κάνει. Επί Καρατζαφέρι, μετά μας αμαράκι τώρα με κούλι. Δεν ξέρω αν θα φτάσει η εκπομπή τόσο κολοτούμπες. Όποιος από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. περισσότερο το Σαμαρά αγαπάτε το Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς είναι ο άνθρωπος ο οποίος μου άνοιξε την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας, με έκανε υπουργό και κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο, του έχω βαθιά ευγνωμοσύνη και ως πρωθυπουργός πήξα σε εξαίρετος πρωθυπουργός. Και έτσι, όταν λέω αγαπώ το Σαμαρά, σημαίνει αγαπώ και το Μητσοτάκη. Την άλλη εβδομάδα σκοπεύω να κάνω κι εγώ μια επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και να διαθέσω το βουλευτικό μου αυτοκίνητο προς χρήση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως επίσης να δώσω και τις όποιες αποδοχές από τις επιτροπές των αξιότιμων αυτό συνάδελφων. Δεν δέχομαι, κυρίες και κύριοι, ότι ένας τόσο ικανός συνάδελφος, ένας τόσο άξιος συνάδελφος θα πηγαίνει με τα πόδια στις υποχρεώσεις του. Δεν το αντέχει η συνείδησή μου να έχω περισσότερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παραγγελία θέλω. Θα βάλει το Μητσοτάκη να λέει που δεν πεθαίνουν οι γέροι κτλ. Θα βάλει και το Λοβέρδο να το λέει. Ο Παπακοσταντίνου δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα και εκεί θα το κόψει και θα βάλει Κυριάκο. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν. Δεν πεθαίνουν με δυστυχώς νωρίς. Μας βάλεις κανένα μπινελί και να γελάσουμε την Παρασκευή. Γιατί να στο βάλω, θες να στο ρίξω, να γελάσουν περισσότερα, να γελάσουν κι άλλοι. Εσύ είσαι μεγάλος αλυταράς. Είστε βλαμμένοι όλοι και όλοι μαζευτήκατε οι βλαμμένοι. Εσύ και ο Καλαμούκης είσαστε οι δύο αλήτες. Οι ανάπηροι σε όλα, σε ράδια, σε όλοι οι ανάπηροι. Οι αμάξιοι και οι βρωμεροί στο στόμα. Έστε διέλο. Παλιό αλήτες. Με ξεφτυλισμένοι άνθρωποι. Αγάπησε κολόπελο. Ρε κολόπελο, όλο τον κόσμο βρίζεις. Δεν τρέπεσε λιγάκι. Δεν γάμισε μωρέ μαρκα. Καϊ φαντασί ρε γαμίσου. Αρώτα τη μάρα σου ρε μαλάκα. Μαλάκα. Άντε και γαμίσου ρε. Ακούς να πάτε να γαμίσετε μαλάκα. Τι ώρα. Όλοι τις ώρες. Δεν πρέπει σε λιγάκι ρε. Θα σε γαμίσω σου λέω. Όλοι υποσχέσεις. Άντε να χαρείς αλήτη. Ναρκωμανή αλήτη. Αγαμίσετε. Ασύχτη μαλάκα. Θέλω να μου βάλεις την υπογραφή του τέταρτου μνημονίου από τον Κούλη. Εντάξει, που ο Κούλης δεν θέλει να υπογράψει. Δεν θέλει να υπογράψει και πήρε το ξεκίνησε αυτός, γι' αυτό δεν θέλει. Ναι, το εννοείται. Θα μου βάλεις αφιέρωση Πανούλη, το άντε να μην τρελαθώ. Εάν δεν υπάρξει τέταρτο μνημόνιο, εάν δεν μας προσφερθεί τέταρτο μνημόνιο, τότε μιλάμε για το απευταίο σενάριο της εξόδου από τη ζώνη του ευρώ. Άντε να μην τρελαθώ. Δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί. Τι με κοιτάς ως εδώ. Γιατί γελάτε κύριοι. Κάνε άκρη να φύγω. Δεν τρέπεσε λίγο να λες. Γεια σου Κυριάκος Μητσοτάκης. IQ Ρεδικιού. Σπίτες να κατοικούμε. Να βλέπουμε κλαδιά. Να φεύγουμε από τον κόσμο. Γιατί πικρή σκλαβιά. Σπίτες να κατοικούμε. Να βλέπουμε κλαδιά. Να φεύγουμε από τον κόσμο. Γιατί πικρή σκλαβιά. Έλα, θα ήθελα μία αφιέρωση για την Παρασκευή, εν ώψη και της Εθνικής μας Επετείου. Θα ήθελα τον Θούριο σε metal εκδοχή από τον Αριστοτέλη Ρίκα και τους G-Spot Experiment, ξέρεις που είναι στο στυλ του Ace of Spades. Και αν μπορείς, διάνθησέ το έτσι με διάφορες δηλώσεις εθνικοπατριωτικές από Άδωνη, από διάφορους, ξέρεις. Βάλε κάποιες σκηνές από τον Πάπα Φλέσσα, Πάπα Μιχαήλ, και κάνε έτσι ένα τουρλουμπούκι ωραίο. Παλικάρια θα ζούμε στα στενά. Μονάχη στα λιοντάρια. Πιστά και στα βουνά. Ένα σας λέω μονάχα. Η επανάσταση θα κινήσει την ημέρα που όρισε ο Θεός. Με την καλή έννοια. Καλύτερα μια χώρα σε ελεύθερη ζωή. Οι άνθρωποι της δικής μου ηλικίας δεν θα πάρουν σύνταξη. Παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Κι όταν πέσει η πρώτη φωτιά. Φωτιά, φωτιά. Κι όταν πέσει η πρώτη φωτιά, αλίμονο σε εκείνο που θα βρουν οι Τούρκοι ξαρμάτωτο. Τα πάντα στη ζωή δεν είναι ούτε τιμωρία, ούτε και μεγάλη ευτυχία. Είναι κάτι το ενδιάμεσο. Νικάμε αδέρφια! Μην τους φοβάστε, νικάμε! Καλιώνε μια ώρας ελεύθερη ζωή. Παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Με την ευκαιρία να ζητήσω και μια παραγγελία. Κάποια στιγμή ο Λεωνίδας ο Άδωνης κάποιο είχε ένα μπλέξιμο με τον Ιησού, Ιησούς, κάτι έλεγε, κάτι έψαχνα να βρει εκεί πέρα. Θέλω να βάλεις τέλος πάντων κάποιες ατάκες από τον Λεωνίδα, τον Γεωργιάδη, είπα τον Λεωνίδα τον Άδωνη, και να βάλεις την ατάκα του Βουτσά από την ταινία «Ένα τάγκ στο κρεβάτι μου», που την ώρα που το ανοίγει ο αδερφός του, ο οποίος ετοιμάζει τη βόμβα, του λέει ο Βουτσάς, να σας πω, δεν βρίσκεται καμία ακόμα να σας φύγει αφηρημάδα. Εκεί που το διάβαζα αυτό, δεν ήθελα να πάω παρακάτω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ήθελα να σταματήσω κάτω και να σκεφτώ τι είναι αυτό ο Σους, αυτό το όνομα. Υπήρχε ένας ένδοξος Λάκων, ονομαζόταν Σους. Κάτι μου έλεγε μέσα μου ότι το έχω ξανακούσει. Καταλαβαίνετε, μέσα από το κείμενο αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να αρχίζει το μυαλό μου να σκέπτεται. Και ξεκινάω την ημέρα μου με αυτή τη σκέψη, με μια σκέψη. Τι να σημαίνει Σους. Δεν πιάνει πια καμία ακόμη να λέω εγώ. Αν δεν πιάσει κανένα ακόμα να σας πει αφηρημάδα, αντί από τι πολύ αφηρημένοι είστε. Να χανόμενα αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Να χανόμενα αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Καλύτερα μια ώρα σε λεφτά.